Uma merda. Milí bratia, sestry, milí priatelia, milé deti, milá mládež. A chcem vás veľmi, veľmi pekne privítať toto nádherné nové nedeľné ráno v najkrajšom meste na celom svete. A vo Zvolenie, na najkrajšom mieste vo Zvolenie, to je Kino Mier. Takže chcem vás veľmi, veľmi pekne poprosiť, keby sme sa mohli usadiť a mohli sme si nájsť miesta. Takže nech sa páči, aj z vestibul môžete prichádzať, môžeme si nájsť svoje miesta. Toto nové ráno sme tu ako Boží ľud, ktorý sa opäť vidí ako Božia rodina po celom týždni. Vo štvrtok sme mali domáce skupinky, kde sme mohli mať nádherný, perfektný, skvelý čas v tom, že sme mohli praktizovať Božie slovo. Mohli sme sa opäť vrátiť k nedeľnej kázni, mohli sme rozmýšľať nad Božím slovom a mohli sme si klásť otázku: Pane Ježišu Kriste, čo ja mám zmeniť vo svojom živote? Ty si ku mne hovoril nedeľu a ja potrebujem túto oblasť zmeniť. A toto nové ráno sme tu ako Boží ľud, Božia cirkev, aby sme mohli osláviť Ježiša Krista a aby sme mohli prijať Boží pokrm, aby sme mohli prijať Boží chlieb toto nové ráno. Nedeľu čo nedeľu z Božej milosti kážeme Božie slovo, kážeme Boží chlieb pre vaše životy a my ho prakticky rozdrobíme na domácich skupinkách cez týždeň, kde sa pýtame: Ježiš, ja ťa prosím, zmeň túto oblasť v mojom živote, o ktorej Ľubo kázal. Toto je zlé niečo, čo ja nosím v svojom živote. Ja nechcem ďalej takto žiť. A Boh jedná prakticky v našom živote. V piatok som vyučoval na zborovej biblickej škole a som povedal jednu myšlienku. Ak len vieme, je to málo. Ale ak vieme a žijeme Božie slovo, je to moc. A Boh chce a túži, hlboko túži, aby môj a tvoj život bol premieňaný z týždňa na týždeň. Aby Boh mal väčšiu slobodu jednať a konať cez tvoj a môj život. Ak len vieme, je to málo. Ale ak vieme a žijeme, je to moc. Amen. Amen. A toto nové ráno sme tu, aby sme Boha chválili. Aby sme Boha uctievali a vzdali mu slávu a čest. A ja sa teším z toho, že vás môžem vidieť toto nové ráno. Teším sa z toho, čo Boh bude robiť nadprirodzeným spôsobom. Tvoríme Božiu rodinu. Sme súčasťou Božej rodiny. Ježiš je náš král, Ježiš je náš pán, Ježiš je kráľom v tomto zbore. Tento zbor je Boží. Ty a ja sme zrnicou Božieho oka toto nové ráno. A my chceme chváliť Ježiša Krista toto nové ráno. Chceme mu zdať slávu a česť. Sme súčasťou Božieho plánu. A Ježiš ťa priviedol na toto miesto nie náhodou. Priviedol ťa preto, aby k tebe mohol hovoriť toto nové ráno. Priviedol ťa tu, aby si mohol prijať Božie požehnanie toto nové ráno. A my ho chceme chváliť a vzývať. Sláva ti, Ježiš. Amen. Sme pripravení Boha chváliť. Halelúja. Halelúja. Mirka, stíhaš prekladať? Boh je dobrý Boh. A my sme jedna fantastická rodina. A tvoríme Božiu rodinu. A Boh je náš kráľ, Boh je náš otec. A my mu chceme zdať slávu a česť. Poďme Bohu poďakovať za toto nové ráno. Je Boh hoden, aby sme mu poďakovali. Amen. Ja si myslím, že absolútne správny čas na to, aby sme toto nové ráno poďakovali Bohu za to, že sme tu. Za tento zbor, jedni za druhých. Absolútne správne je, aby sme Boha vyvýšili. Skôr ako začneme Boha chváliť, poďme, budeme sa modliť. Môžem vás poprosiť, ak sa môžeme postaviť, budeme Boha uctievať modlitbou. A budeme Bohu hovoriť že je Boh dobrý. Toto nové ráno chcem vás poprosiť, tak ako sme všetci teraz. Poďme sa spoločne modliť ako Boží ľud. Poďme Bohu povedať, že Boh je dobrý toto nové ráno. Poď sa modliť, poď a vstúp v modlitbe do Božej prítomnosti. Haleluja Ježiš. Sláva. Ježiš, toto nové ráno ťa vzývame, chválime. Ježiš, toto nové ráno ťa uctiam ako kráľa a pána Ježiš. Ježiš, toto nové ráno vzývame tvoju slávu, tvoju moc, tvoju prítomnosť. Ježiš, toto nové ráno vyznáme, že tento zbor patrí Bohu. Že je to Boží zbor, že je to Božie vlastníctvo. Že my sme Boží vyvolený národ. Ježiš, my vyznáme, že tento zbor má vplyv na mesto, na celé okolie Ježiš. Toto nové ráno vyznáme, že Boh je tu prítomný. Duch Svätý je tu prítomný Ježiš. Na tomto mieste vzývame kráľa kráľov a pána pánov. Haleluja Ježiš. Nikto nie je ako si ty, drahý Ježiš. Nikto nie je tak slávny, tak mocný, tak majestátny ako náš kráľ a náš živý Boh. Jemu patrí sláva, jemu patrí čest, jemu patrí majestát. Ježiš, ty si tu medzi nami, Ježiš. Ježiš, ty si prítomný na tomto mieste, pretože tento zbor je tvoj zbor, Ježiš. Ty si jeho hlava, ty si pilier v tomto zbore, Ježiš. Toto nové ráno sa modlíme, Ježiš, aby žiaden hriech neobstal v zhromažení spravodlivých. Ježiš, toto nové ráno sa modlíme, aby Duch Svätý jednal a konal toto nové ráno v našich životoch. Toto nové ráno sa modlíme, Ježiš, v tvojom mene a v tvojej autorite zväzujeme a lámeme každý démonský vplyv na tento zbor, na naše životy v mene Ježiša Krista. V mene Ježiš zväzujeme a lámeme každú mocnosť temná i zla nad týmto miestom, ktorá by chcela narúšať tento zbor, ktorá by chcela škodiť tomuto zboru v mene Ježiša Krista. V mene Ježiš, táto zem patrí Bohu, tento čas patrí Bohu, táto miestnosť patrí Ježišovi Kristovi. Toto nové ráno zasvecujeme naše životy, zasvecujeme tento zbor pre meno Ježiš, túto zem pre meno Ježiš, Kinomier pre meno Ježiš. Sláva ti Ježiš, sláva ti Ježiš a ľud Boží zatlieska Ježišovi. Haleluja Ježiš! Haleluja Ježiš, haleluja Ježiš, sláva Bohu. Ježiš, ty si kráľ, ty si pán Ježiš, toto nové ráno ťa chválime Ježiš, toto nové ráno ťa uctievame ako kráľa, ako pána nad našimi životmi, nad mestom Zvolen. A ľud Boží bude chváliť meno Ježiš, toto nové ráno. Ježiš je tu a Ježiš chce požehnať tvoj život. Poďme ho chváliť toto nové ráno. Haleluja Ježiš. Keď ťa nevidíme, vieme, že si tu. Ideme. A keď ťa nevidím, viem, že si tu. A keď ťa necítim, mám istotu. Smelej dôvere, kráčam vo viere každý deň. A keď zvádzam dnes boj so svetom, a keď nevidím vždy víťazstvo, v smelej dôvere kráčam vo viere každý deň. Nemusím celého sa báť, nemusím celého sa báť, v smelej dôvere kráčam vo viere. Kráčam vo viere. A keď temnota mi zastrie zrak, a keď nepriateľ ma oblieha, v smelej dôvere kráčam vo viere každý deň. kľúči a zovrie strach, vždy Ježiš zvíťazí. Mama v rukách smelej dôvere, kráčam vo viere každý deň. Nemusím zlého sa báť. Nemusím zlého sa báť. Smelej dôvere, kráčam vo viere. Smelej dôvere, kráčam vo viere. Aj keď ťa nevidím, cítim, mám istotu v smelej dôvere, kráčam vo viere každý deň. Aj keď zvádzam dnes boj so svetom, aj keď nevidím vždy víťazstvo v smelej dôvere, kráčam vo viere každý deň. Nemusím zlého sa báť. Zlého sa báť. Smelej dôvere, kráčam vo viere. Smelej dôvere, kráčam vo viere. Nemusím zlého sa báť. Nemusím zlého sa báť. Nemusím zlého sa báť. Dôvere, kráčam vo viere, smelej dôvere, kráčam vo viere, smelej dôvere, smelej dôvere, kráčam vo viere, smelej dôvere, kráčam vo viere, aj keď temnota, aj keď temnota zastrie zrak, aj keď nepriateľ ma oblieha v smelej dôvere, kráčam vo viere každý deň. A keď ma obklúči a zovrie strach, vždy Ježiš zvíťazí. Mama v rukách v smelej dôvere, kráčam vo viere každý deň. Nemusím, nemusím zlého sa báť. Nemusím zlého sa báť. Nemusím zlého sa báť. Nemusím zlého sa báť. Nemusím zlého sa báť. Smelej dôvere, kráčam vo viere. Smelej dôvere, kráčam vo viere. Smelej dôvere, kráčam vo viere. Smelej dôvere, kráčam vo viere. Smelej dôvere, smelej dôvere, kráčam vo viere. Smelej dôvere, predivný si, vzdávam chválu ti, predivné skutky máš. A predivné skutky máš, a predivné máš. Život môj si z búrky predivné zmenil v nádherný deň. Zmenil v nádherný deň, v nádherný deň. Predivný, predivný si, vzdávam chválu ti, predivné skutky máš. Predivné skutky máš, a predivné máš. Život môj si z búrky predivné zmenil v nádherný deň. Zmenil v nádherný deň, v nádherný deň. Hriechy zbielané mám ako náš. další sneh, krvou baránka zbělené mám. Hriechy zbělené mám, ako najbalší sneh, krvou baránka zbělené mám. A predivný si vzdávám chválu ti, predivné skutky mám. Predivné skutky máš, predivné máš. Život môj si z búrky predivné zmenil v nádherný deň. Zmenil v nádherný deň, v nádherný deň. Hriechy zbielené máš, ako najbolší sen. Krvou baránka zbielené mám. Hriechy zbielené mám, ako najbolší sneh. Krvou baránka zbielené mám. Hriechy zbielené mám. Hriechy zbielené mám, ako najbolší sneh. Krvou baránka. Hriechy zbielené mám, ako najbolší sneh, krvou baránka zbielené mám. Hriechy zbielené mám, ako najbolší sneh, krvou baránka zbielené mám. Hriechy zbielené mám. Hriechy zbielené mám, najbolší sneh, krvou baránka zbielené mám. Hriechy zbielené mám, hriechy zbielené mám, ako najbolší sneh, zbielené mám. Hriechy zbielené mám, hriechy zbielené mám, ako najbolší sneh, zbielené mám. Hriechy zbielené mám, Pane, Ty si zomrel za naše hriechy. Tvoje krvi máme odpustené, Pane. Ty nebudeš spomínať všetko, čo je vyznané, Pane. Zahodíš do mora a nikto, to nemá právo spomínať. Ježiš. Ježiš, čistý a nevinný. Ježiš, smrteľne ranený. Ježiš, pre môj hriech zdrtený. Hriechy zbielené mám, ako najbolší sneh, krvou baránka zbielené mám. Hriechy zbielené mám, ako najbolší sneh, krvou baránka. Zbielené mám, ako najbolší sneh, krvou baránka zbielené mám. Hriechy zbielené mám, ako najbolší sneh, krvou baránka zbielené mám. Hriechy zbielené mám, ako nebo čisté, krvou baránka zbielané mám, hriechy zbielané mám. Ako nebo čisté, tvojou krvou zbielané mám, hriechy zbielané mám. Pane, ďakujeme Ti za to, že si nám očistil, Pane, naše srdce, naše životy, že si vytrhol, Pane, z otroctva. Hriechy zbiel. Drahý Pán, zošli svojho ducha. Vyznávajme. Ježiš, drahý Pán, zošli svojho ducha. Ježiš, drahý Pán. Ježiš, drahý Pán, zošli svojho ducha. Ježiš, drahý Pán, zošli svojho ducha. Chválu Ti vzdám. Chválu Ti vzdám. Chválu Ti vzdám. Chválu Ti vzdám. Chválu Ti vzdám. Chválu Ti vzdám. Chválu Ti vzdám. Chválu Ti vzdám. Ježiš, drahý Pán, drahý Pán, zošli svojho ducha. Ježiš, drahý Pán, Ježiš, drahý Pán, zošli svojho ducha. Ježiš, drahý Pán, sešli svojho ducha. Slavu ti dám, chválu ti vzdám, chválu ti vzdám, chválu ti vzdám, chválu ti vzdám, chválu. Zošli svojho ducha. Ježiš, drahý Pán. Poďme všetci, vyznávajme. Pane, zošli svojho ducha. Ježiš, drahý Pán. Zošli svojho ducha. Ježiš, drahý Pán, zošli svojho ducha. Ježiš, drahý Pán, zošli svojho ducha. Sláva ti patrí, Pane. Duchu Svätý, ja ti ďakujem za to, že ty chceš s nami pracovať. Že si prišiel sem na to, aby si sa nás dotkol, Pane. Ďakujem ti, drahý Ježiš, že si zostúpil na toto miesto. Just come. Dejme čest Bohu a Pánu nebe i zemne. Dejme čest Bohu a Pánu nebe i zemne. Dejme chválu a díky králi on je hoden zít vše, co má. Krv jeho tekla za tebe i za mna, sám sebe nám dá. Zdejme čest Bohu a Pánu nebe i země. Zdejme čest Bohu a Pánu nebe i země. Zdejme chválu a díky králi, on je hoden vzít vše, co má. Zdejme čest Bohu a Pánu nebe i země. Zdejme čest Bohu a Pánu nebe i země. Zdejme chválu a díky králi, on je hoden mít vše, co má. Sam sebe nám dá, sam sebe nám dá, sam sebe nám dá, sam sebe nám dá, sam sebe nám dá. Sam sebe nam da, sam sebe nam da, sam sebe nam. Zdejme čest Bohu a Pánu nebe i země. Zdejme chválu a díky králi, on je hoden mít vše, co má. Krev jeho pekla za tebe i za mne, sám sebe nám dá. Sám sebe nám dá, sám sebe nám. Nauč duše má, Hospodinu, a celé nitro má jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro má jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro má jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro má jeho svatému jménu. Nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a slitování. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu. A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a slitováním. A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a slitování. Nezapomínej. A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a světování. Bratia, sestry, chcem nás pozbudiť, aby sme urobili jedno nádherné vyznanie tejto piesne. Keď sme začali spievať túto pieseň, tak Duch Svätý mi pripomenul slova z Biblie. V tvojom jazyku je moc. A to, čo vyznávaš, to aj veríš. A to aj žiješ. A predstavte si, že táto pieseň, toto je Božie slovo. Táto pieseň je zložená podľa úseku z Biblie. A to, čo robíme teraz, je vyznávame Božie slovo. Biblia hovorí, že v tvojich ústach, na tvojom jazyku je moc. To, čo vyznávaš, to, čo hovoríš, to aj žiješ. Ľudia, ktorí preklinajú, ľudia, ktorí nenávidia, ľudia, ktorí majú nenávisť v srdci, rozprávajú to, čo je v ich srdci. A podľa toho sa formuje ich život. Ale Boží ľud, ktorý miluje Ježiša, vyznáva dobrotu a milosť. Vyznáva Božiu radosť a moc. Aj vtedy, keď je ťažko. A preto poďme, urobme jedno nádherné vyznanie toto nové ráno. budeme vyznávať Božie slovo. Budeme vyznávať to jedno, že Boh je ten, v ktorom je zľutovanie a milosť. A ja verím, že keď vyznávame Božie slovo, Božie slovo má moc. Božie slovo má moc. Keď vyznávaš Božie slovo, to má moc. Keď žehnáš ľuďom, to má moc. Keď ľudí preklínáš, to má takisto moc, ale negatívnu na tvoj život. Pretože Boh tvoj život nepožehná. A preto poďme vyznávať Božie slovo. Budeme vyznávať Božie slovo, Božiu dobrotu nad našimi životmi. Ešte raz touto piesňou. Žádné jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíní. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a světování. A nezapomínej žádné jeho dobrodění. On tu všechny tvé nepravosti promíní. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a světování. A nezapomínej. A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti všechny tvé na pravosti promíní. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a slitování. A nezapomínej. Nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti všechny tvé nepravosti promíní. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí. Žeť duše má osvobodenú a celé nitro má jeho svatému jménu. Dobro, žeť duše má osvobodenú a celé nitro má jeho svatému jménu. Budeme spievať ešte raz túto druhú slovu. A ja som si uvedomil jednu vec. Môžeme namiesto toho druhú slovu by som poprosil. A môžeme povedať, že to je pre mňa. Nezapomínaj Madaras na žiadne jeho dobrodiny. Lebo on ti všetky, on mne všetky moje nepravosti odpúšťa. Zo všetkých mojich nemocí a chorôb uzdravuje telo moje. On mňa korunuje svojou milosťou a zľutovaním. Budeme ešte rád vyznávať toto nádherné, nádherné Božie slovo a dáme tam seba. Ja neviem, či sa to podarí, lebo to je v češtine, ale myšlienku viete. Môžete to smerovať k sebe. Ale budeme to smerovať k sebe. Toto patrí pre mňa. Bože, nezabudnem na všetko Tvoje dobrodenie. Nezabudnem na Tvoju milosť, Madaras. Nezabudnem na to, že Ty mi odpúšťaš všetky moje nepravosť. Nezabudnem na to, Bože, že Ty si Boh, ktorý ma korunuje milosťou a zľutovaním. Budeme to spievať ešte raz, ale v mysliach budeme vedieť, Pane, toto je slovo pre mňa, toto nové ráno. Do môjho vnútra, toto je slovo, ktoré vyznávam, toto nové ráno nad svojim životom. Poďme ešte raz, budem spievať. S tým vedomím, že toto je pre môj život. Toto je pre mňa, Ježiš. A nezapomínaj na žiadne jeho dobrodiny. On ti všechny tvé nepravosti promíň. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a slitování. Nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On mi všechny tvé nepravosti promíň. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a slitování. A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On mi všechny tvé nepravosti promíň. Ze všech nemocí uzdravuje tělo mé. Mne korunuje svou milostí a slitování. Drahý Ježiš, tieto slova sme vyznávali preto, že sú pravdou, Ježiš. Tieto slova sme vyznávali preto, že im veríme, Ježiš. A toto nové ráno, Ježiš, tieto slova prijímame do svojich životov. Toto nové ráno, tieto slova vyznáme a veríme týmto slovám, že sú Božie nad našimi životmi, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, vyznávame, že toto slovo má moc konať a jednať v našich životoch. Ježiš, toto nové ráno hovoríme, že prijímame tieto slova ako slova prorocké toto nové ráno do našich životov. Že si Boh, ktorý nezabúda na naše životy, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Tvoje slovo má moc, tvoje slovo má autoritu, Ježiš. A my toto nové ráno prijímame tvoje slovo a vyznáme tvoje slovo, že chceme žiť podľa tvojho slova, Ježiš. Chceme, aby naše ústa, naše srdce bolo naplnené dobrotou a milosťou. Bolo naplnené slovami požehnania a milosti, slovami pokoja a radosti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. A môžem povedať amen? Amen. Amen. Bratia, sestry, to, čo hovoríme, to, čo šírime okolo seba, to je nielen v našom srdci, ale podľa toho aj žijeme. A Biblia hovorí, že v jazyku je moc. Jazykom môžeme dobrorečiť a jazykom môžeme preklínať, hovoriť zlé veci. Ale Biblia toto nové ráno nás učí. Náš jazyk má byť použitý na to, aby sme žehnali a dobrorečili. Náš jazyk, naše ústa majú byť použité na to, aby sme žehnali Božím ľudom. Aby sme žehnali ľuďom okolo nás. Aby sme hovorili dobro. Aby sme hovorili Božie slovo ľuďom okolo nás. A keď rozprávame Božie slovo, viete, čo sa deje? Boh jedná a koná. Boh začne jednať a konať. Ale tam, kde ľudia preklínajú, tam, kde ľudia nadávajú, tam, kde ľudia hovoria zle jedni o druhých, Boh týchto ľudí nepožehná, nikdy ich nepožehná. A stane sa to jedno, čo hovorí Biblia. To, čo rozsievaš, budeš aj žať. To, čo rozsievaš, budeš aj žať. A preto sa ako bumerang takýmto ľuďom vráca to, že sa dostanú do situácií, že druhí ľudia budú na nich zle hovoriť. Ale dnešný deň ťa Boh vyzýva, aby si hovoril dobro. Aby si hovoril Božie slovo. Aby si vyznával Božie slovo. Aby si ďakoval Bohu za Božie stvorenie, za ľudí okolo seba. Aby si ďakoval Bohu za tento zbor. Aby si žehnal tomuto zboru. Aby sme hovorili dobro nad našimi životmi. Aby sme prehlasovali dobro. Viete, požehnanie, v Biblii je slovo žehnať. Viete, čo znamená? Viete, čo znamená slovo žehnať? Keď Boh hovorí, žehnajte jedni druhým, hovorí to jedno, hovorte dobro nad svojimi životmi. Hovorte pokoj, hovorte radosť, hovorte to, že ťa Boh požehná. Ja, keď hovorím, že ťa Boh požehná, ja vyslovujem dobro a pokoj nad tvojim životom. Ja vyslovujem Božiu milosť nad tvojim životom. Slovo žehnať znamená dobrota, milosť. A k tomu sme povolaní. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Haleluja, Ježiš. Budeme spievať poslednú pieseň a vykonáme zbierku. Takže sme v závere nášho nádherného uctievania, kedy sme Boha chválili, vyvyšovali a budeme ho chváliť aj touto zbierkou. Takže bude posledná pieseň a vykonáme zbierku. predo mnou je kríž a za mnou svet, neobrátim sa už nikdy späť, to všetko je len o tebe. Zatras nebesia, roztrhni oblohu, nech každý z ľudí vie, je to tu o Bohu, to všetko je len o tebe. Len tebe. Len tebe, Pane, nám patrí sláva. Len tebe, a nie nám patrí sláva. Len tebe, a nie nám. Len. Priamo z našich srdc tebe chvála snie, na tvári je ten, čo rozumie. Zošli oheň svoj na oltár obete, pláme našich chvál dá vedieť vo svete, to všetko je len o tebe. Len tebe, a nie nám patrí sláva. Predo mnou je kríž a za mnou svet, neobrátim sa už nikdy späť, to všetko je len o tebe. Zatras nebesia, roztrhni oblohu, nech každý z ľudí vie, je to tu o Bohu, to všetko je len o tebe. Len tebe. Len tebe, a nie nám patrí sláva. Len tebe, a nie nám patrí sláva. Len tebe, a nie priamo z našich srdc tebe chvála snie, na tvári je ten, čo rozumie, to všetko je len o tebe. Zošli oheň svoj na oltár obete, máme našich chvál dá vedieť vo svete, to všetko je len o tebe. Len tebe. Nám patrí sláva. Len tebe, a nie nám. Len tebe, a nie nám. Len tebe, a nie nám. Zem sa chvie. Zem sa chvie. Vrchy kričia len o tebe. More hučí len o tebe a vesmír celý sa točí len o tebe a tvoje deti kričia len o tebe, len tebe, len tebe. nie nám patrí sláva. Len tebe a nie nám patrí sláva. Len tebe a nie nám. Len tebe. Len tebe a nie nám. Len tebe. Len tebe a nie nám patrí sláva. Len tebe a nie nám. Len tebe a nie Aleluja, zatlieskáme Ježišovi. Ježiš, tento potles patrí tebe, Ježiš. Ježiš, teba chválime, Ježiš, teba vzývame, táto chvála patrí jedine tebe, Ježiš. Na tomto mieste si jedine kráľ a pán, Ježiš. Ty si kráľ a pán, tebe patrí všetká sláva, tebe patrí všetká česť i majestát, Ježiš. Tento potles patrí tebe, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, ty si centrom pozornosti. Ježiš, ty si centrom týchto bohoslúžieb. Toto nové ráno, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Chvála ti, drahý Ježiš. Ty si kráľa Boh v tomto zbore. Ty si kráľa Boh v meste Zvolena v celom okolí, Ježiš. Toto nové ráno ťa korunujeme, Ježiš. Toto nové ráno ťa vzývame, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Amen. Haleluja, amen. Drahí moji, môžeme si sádnuť, nech sa páči. Zároveň by som poprosil milé deti, aby mohli ísť do besiedky, kde budú mať nádherný, skvelý, fantastický program s fantastickými ľuďmi na svete. Takže Rastio a celý tým, srdečná vďaka za to, že počas bohoslúžia môžeme im zatlieskať. Rastio, ďakujeme veľmi pekne, ich nás Boh veľmi, veľmi požehná. Robia skvelú prácu, robia ju v úzadí, nevidno ich, každú nedeľu ich nevidno, robia v úzadí veľmi dôležitú, ťažkú prácu a veľmi nádhernú prácu. Nech ich Boh mocne požehná. Pretože ako rodičia môžeme byť tu, na tomto mieste, môžeme mať čas, kedy môžeme počúvať Božie slovo a vieme, že o deti je najlepšie postarané, ako môže byť toto nové ráno. Haleluja. Boh je dobrý Boh. Ja sa veľmi teším z toho, že môžeme byť spolu túto nedeľu. Chcem vás veľmi, veľmi pekne všetkých srdečne privítať toto nové ráno. Ale zvlášť nedeľu ráno privítávame stále nových ľudí, ktorí sú prvýkrát na tomto mieste. Chcem sa vás opýtať, ak je tu niekto prvýkrát, ak by zodvihol svoju ruku, chceme ho veľmi pekne privítať potleskom. Je tu niekto úplne prvýkrát na tomto mieste? Veľmi pekne, ďakujem. Tento potles patrí tebe, nech ťa Boh mocne požehná. Z tohto miesta ti žehnám v mene Pánovom, nech si požehnaný. A nech ti Boh dá milosť a pokoj, nech sa ti darí v tvojom živote. Ale takisto sme vďační Bohu, že som videl Mira. A ja som prekvapený, Miro, da kde je? Takže je vonka z Miriam. Mirovi dáme priestor po večeri Pánovej, pretože je tu. A sme veľmi radi, sme poctení tým, že Miro môže byť medzi nami. Bude mať čas, aby sa zdieľal so svojím svedectvom a aby sme sa mohli za ňom modliť. Ale predtým budeme mať večeru Pánovu a rád by som povedal niekoľko vecí k večeri Pánovej. Budem čítať jedno miesto z Evanjelia podľa Matúša. Z 26. kapitoly. Budem čítať 17. verš a ďalej. Evanjelium podľa Matúša 26, 17 a ďalej. V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali: kde chceš, aby sme pripravili hod veľkonočného baránka? Odpovedal: choďte do mesta k tomu a povedzte mu: majstre, majster odkazuje. Čas môj je blízko, u teba zasvetím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili hod baránka. Keď sa zvečerilo, sadol si za stôl s 12 učeníkmi. A keď jedli, riekol: veru vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. Zarmútili sa veľmi a začali sa ho rad radom spýtovať: či som to ja, pane? odpovedal, kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka ide, ako je napísané o ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. A Judáš, ktorý ho zrádzal, povedal, či som to ja, majstre? Odvetil mu, ty si povedal. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac, vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kálich, dobrorečil, dal im a riekol, pite všetci z neho. Lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, že odnes nebudem piť z tohto vinného plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho otca. Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový. Toľko z Biblie ohľadne Večere Pánovej. Biblia hovorí, že máme dve sviatosti, ktoré máme v cirkvi. A je to Večera Pánova a Vodný krst. A raz v mesiaci máme Večeru Pánovu v tomto zbore, v nedeľu, kde máme spoločné obecenstvo jedni s druhými a s naším pánom. Večera Pánova, Ježiš skôr ako podstúpil smrť na Golgotskom kríži, zvolal si svojich učeníkov. 3 roky s nimi chodil, 3 roky s nimi žil. Učil ich, kázal, mohli vidieť, ako uzdravuje, ako odpúšťa hriechy, mohli vidieť, ako ľudia na ňo útočia, mohli vidieť, ako ľudia o ňom rozprávajú, mohli vidieť jeho život, mohli vidieť jeho vnútro. Poznali ho, poznali Ježiša, 3 roky bol s nimi. A skôr ako odišiel, aby zomrel kvôli tebe a mne, Ježiš zvolal všetkých učeníkov a hovorí, poďte, chcem byť s vami tento večer. A mali spoločnú večeru. Boli spoločne. A Ježiš vedel, že musí zomrieť. Ježiš vedel, že aj Judáš ho zradí. A tak si sadli spolu a Ježiš zobral chlieb a lámal ho. A tak ako lámal, im dával a hovorí, že toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Ja musím zomrieť. Ja musím zomrieť preto, aby vy ste mohli večne žiť. A tak ako lámal tento chlieb, podával svojim učeníkom a oni brali a jedli. A potom zobral víno. A Ježiš hovorí, toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás, za všetkých. A tak ako držal a ten kršach a tú nádobu s tým vínom, napil sa, podával ďalej. A hovorí, moja krv sa musí vyliať, preto aby ste vy mohli mať odpustené hriechy. Posledná večera. Večera s človekom, ktorý ho zradil. Všetci boli prekvapení, keď Ježiš hovorí, že niekto z vás ma zradí. A nikto nevedel, kto to bude. A hovoria, ten, či ja, či on. Ale Ježiš dobre vedel, že to bude Judáš. Tá silná pointa pre mňa je, že predsa s ním mal večeru. Že? Predsa počas tých 3 rokov vedel, že Judáš bude ten, ktorý ho zradí. Ale Biblia hovorí, to, čo rozsieval, to aj zožal Judáš potom v svojom živote. A Ježiš povedal, tak ako ja mám túto večeru s vami, ja dávam toto pravidlo, ja dávam to, aby to robila cirkev, pokiaľ ja neprídem. A tým, že berieme to víno, berieme chlieb, si pripomíname smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Ježiš je tu skrze moc Ducha Svätého. Duch Svätý je tu medzi nami, on sa prechádza, on je tu. My máme s ním obecenstvo, máme medzi sebou obecenstvo. A tak tento čas, keď budeme brať víno, keď budeme brať chlieb, je to symbol, ale keď budem mať to víno, keď budem mať ten chlieb v ruke, môže povedať Ježiš, ja ti ďakujem, že pred 2000 rokmi si urobil niečo veľké pre mňa. Najväčšie, čo si mohol spraviť, dal si svoj život. Už viac si nemohol urobiť pre mňa a ty si predal svoju krv. V tvojej krvi, Ježiš, som našiel spasenie. V tvojej krvi som našiel slobodu. V Tvojej krvi som našiel uzdravenie pre svoju dušu, pre svojho ducha, pre svoje telo. Ježiš, Ty si robil všetko. A Ty si dal možnosť každému človeku sa rozhodnúť. Judáš mal do poslednej chvíle možnosť sa rozhodnúť tam pri stole, aby činil pokanie zo svojej prevrátenosti. Žiaľ, to neurobil. Ty a ja máme možnosť toto nové ráno činiť pokanie pred Bohom a prísť Bohu a povedať: Ježiš, ak som urobil zlé veci, ja ťa prosím, odpustím. Možno, že si nepoznal Ježiša ako svojho Boha a osobného spasiteľa a môžeš to urobiť jednoduchou modlitbou. Môžeš povedať svojimi slovami: Ježiš, vstup do môjho srdca, odpusti mi moje hriechy. Ja chcem sa stať Božím dieťaťom. A tak ako Boh nám očistí naše srdcia skrze naše vyznanie, skrze našu modlitbu, berieme tento chlieb a toto víno s vierou. Ježiš, ja si pripomínam Golgotu. Ježiš, ja si pripomínam tretí deň skriesenia, kedy kameň bol odvalený, kedy si vstal z mŕtvych, kedy žiješ. A Ty si tu, Ježiš. Ty si tu na tomto mieste, Ježiš. Ty si na mňa nezabudol. Ty ma poznáš po mene. Videl som jedno video jednej spevačky, ktorá doprevádzala Billyho Grahama na jednej evangelizácii. A žila v jednom meste, ktoré prežil obrovské zemetrasenie. A počas tohto zemetrasenia bola v svojom dome. A keď sa jej pýtali, že či sa nebala a prečo neušla, ja som tam ležela, ja som podal: Ježiš. Ja teraz nehovorím, aby to každý robil počas zemetrasenia, aby zostal v tej izbe. Ale v jej situácii, v jej prípade, tak ako ona tomu rozumela, povedal: Ježiš, ja som pripravená odísť. Ja som pripravená odísť. Ježiš je tu, Ježiš teba mňa zachráňa. A my sme na ceste domov. Bratia, sestry, my sme na ceste domov. Pretože môj dom nie je na Balkáne 16, ale moje trvalé bydlisko je v nebi. A my sme stále na tejto zemi ako putníci. My kráčame, my putujeme. My putujeme z Kolína do Košíc, z Košíc do Zvolena. Do Zvolena, Boh vie. Pokiaľ sme na tejto zemi, putujeme a sme putníkmi. Pretože naša očina je v nebesiach, odkiaľ očakávame pomoc. Ale pokiaľ sme tu, tento čas si budeme pripomínať, čo Ježiš spravil pre teba a pre mňa. Ježiš urobil najväčšie, čo mohol. Položil svoj život za cirkev. Viac už nemohol. A tak, ak budeme brať tento chlieb a to víno, môžeš povedať: Pane, ja Ti ďakujem. Ja Ti ďakujem, že si zomrel kvôli mne. A ja Ti ďakujem, že Ty máš moc ma držať. Ty máš moc viesť môj život na tejto zemi. Ty máš moc konať v mojom živote. Ježiš, ja som tak vďačný, že ma miluješ, že poznáš môj život. A tak ako pristúpime, chcem nás všetkých poprosiť, aby sme boli úprimnosti s čistým srdcom. Boh vidí do tvojho môjho srdca. Ale Biblia hovorí na druhej strane, ak človek berie večeru Pánovu s tým, že žije v hriechu, vo vedomom hriechu, slúži mu to nie na požehnanie. A preto v Korinskom zbore boli ľudia v tak duchovnom zbore, že? Ktorí žili v smilstve, ktorí žili v hriechu a nerobili pokánie z toho, nevyznali to, neodvrátili sa. A si povedali: no a čo? A Pavol im hovorí: ak ty berieš takto večeru Pánovu, sebe škodíš, pretože Boh bude súdiť tvoj život. A preto, keď teraz ideme k stolu Pánovmu, potrebujeme ísť s čistým srdcom, v bázni a v pokánie. A možno, že si urobil niečo, čo vieš, že je zlé, a je čas, aby si povedal: Ježiš, ja ťa prosím, odpusti mi to. A možno, že potrebuješ za tým dotyčným človekom ísť a mu povedať: prepáč, odpusti mi. A tak, ako zoberieš túto večeru Pánovu, povedz Bohu, aby ti pomohol pri najbližšej situácii ísť za tým človekom, povedať: prepáč. Prepáč mi. A nech i táto situácia, táto udalosť je, nech nás vedie k tomu, aby sme to, čo vidíme, že je zlé, aby sa mohol napraviť v našom živote. A tak ako berieme v úprimnosti a v čistote. Boh sa bude premávať medzi nami teraz skrze moc Ducha Svätého. A zrazu sa Boh niekoho dotkne, ho uzdraví. Zrazu Boh niekomu začne uzdravovať jeho vnútro, jeho zranenie a možno, že fyzické uzdravenie prežije. Boh sa bude dotýkať teba. Boh chce požehnať túto chvíľu. A tak chcem poprosiť bratov, keby mohli prísť a mohli nám slúžiť večerou Pánovu. Martin s celým tímom nás bude doprevázať. K stolu Pánovu prichádzame s čistým srdcom. Ja poprosím Patrika, aby sa modlil. A je čas, aby sme mohli povedať, Pane, ak je niečo zlé v mojom živote, vidíš to, Pane, odpusti mi to. Odpusti mi to, ja chcem byť požehnaný. Boh chce ťa požehnať. Pane Ježišu Kriste, my ti ďakujeme za to, že si sa vydal za naše životy. Ja ti ďakujem, že si nás prijal, Pane Ježišu. A ja tak prosím aj v tejto chvíli, aby si dokonale obmyl, očistil naše životy. Uzdravil, Bože, naše vnútro, nášho ducha, našu dušu a pozdvihol naše telo. Ja ti tak ďakujem, že skrze tvoj kríž máme otvorený prístup k Otcovi nebeskému. Ja ti ďakujem, Ježišu, za tvoju predrahú svätú krv a tak ti ďakujeme za tento čas, ktorý môžeme prežívať spoločne, Bože. Na tvoju čest za chválu, Pane Ježišu Kriste. Mene Ježiša Krista, amen. Takže tak ako Patrik s Tonom budú nám slúžiť po pravej a ľavej strane, chcem vás poprosiť tak, ako to zvykneme robiť, aby sme mohli z týchto radov výjsť a prísť týmto dvom krajom a mohli sme brať pamiatku Pánovu. Mali čas taký naozaj takého uctievania pred Božou tvárou a čas takého stíšenia a rozjímania pred Bohom. Cestu dá, kde sa zdá, že cesty niet. Keď neviem sám, ako ďalej ísť, on mi cestu urobí. Jemu život dá, srdci postaví mu chrám. S nádejou na každý deň Pán mi cestu dá, Pán mi cestu dá. Pán mi cestu dá, kde sa zdá, že cesty nie. Keď neviem sám, ako ďalej ísť, on mi cestu urobí, jemu život dá. V srdci postavím mu chrám, s nádejou na každý deň. Pán mi cestu dá, Pán mi cestu dá. Jemu život. postavím mu chrám. S nádejou na každý deň Pán mi cestu dá. Pán mi cestu dá. Z hĺbky môjho vnútra ti chválu vzdám. Viem, že všetko len v tebe mám. Celým srdcom túžim ti úctu vzdám. Čo viem, čo mám, uctievam. Z hĺbky môjho vnútra ti chválu vzdám. A viem, že všetko len v tebe mám. Celý som tvoj a zo všetkých síl. Pre teba každý deň, každú chvíľu žiť chcem. Tebou dýcham a viem. Tak zmeň ma, viac ma sem. Pane, celý som tvoj a zo všetkých síl. Pre teba každý deň, každú chvíľu žiť chcem. Dýcham a vdiem, tak zmeň ma, viac ma zmeň. Viac ma zmeň. Viac ma zmeň. Ďakujeme za tento čas. Ježiš, ďakujeme ti za tvoju prítomnosť. Ďakujeme ti za nádherný čas, že môže byť pri stole Pánovom, že si môžeme pripomínať smrť a skriesenie. Ježiš, ty žiješ. Ježiš, Ty máš moc i vládu v tomto zbore, v tomto meste, v našich rodinách a životoch. Ježiš, Ty si Boh, ktorý si nás povolal. Ty si Boh, ktorý je živý Boh. Ježiš, a toto nové ráno ťa chválime ako kráľa. Ježiš, Ty žiješ. Sláva Bohu. Amen. Amen. Amen. Teraz poprosíme chvalospevákov, nech sa páči.